Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 3 kwietnia, minęła godzina 14. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sekretarz generalny NATO potwierdza, Finlandia od jutra w sojuszu. Do Polski wybiera się prezydent Ukrainy. W środę będzie w Warszawie z oficjalną wizytą. Podwyżki za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 nieuzasadnione, twierdzi resort infrastruktury. Finlandia oficjalnie przystąpi jutro do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie jej pełnoprawnym krajem członkowskim, a jej flaga zostanie wniesiona na maszt przed kwaterą główną. Wejście Finlandii do NATO było możliwe, bo procedura ratyfikacyjna dokumentów akcesyjnych została zakończona. Ostatnim krajem, który to zrobił, była Turcja. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreśla, że to kluczowy moment w historii Sojuszu. To będzie historyczny i wielki dzień dla NATO, ale także i dla Finlandii, która stanie się 31 krajem członkowskim. To okazja do świętowania i podkreślenia znaczenia tego wydarzenia. To będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Finlandii, bezpieczeństwa nordyckiego i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia składała wniosek o przyjęcie do sojuszu razem ze Szwecją. Jednak zastrzeżenia Turcji co do współpracy dotyczącej walki z terroryzmem sprawiły, że dokumenty dotyczące wejścia Szwecji do NATO nie zostały jeszcze ratyfikowane. Także Węgry nie ratyfikowały jej dokumentów akcesyjnych. Pojutrze do Warszawy przyjedzie prezydent Ukrainy. To będzie pierwsza oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, podkreśla minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pierwsza oficjalna oraz pierwsza, o której komunikacja jest prowadzona, zanim ona się rozpoczęła. A myślę, że jeszcze szereg innych zdarzeń spowoduje, że to będzie bardzo istotny cykl spotkań. Z ukraińskim politykiem spotkają się prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Na pewno będzie to dalsza mobilizacja. Myślę, że to jest jeden z celów pana prezydenta Zełenskiego. Mobilizacja innych krajów europejskich i pozaeuropejskich do wsparcia Ukrainy. Mówienie głośno o tym, jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy właśnie teraz, po to, żeby mogła obronić się przed agresją. Natomiast takich tematów do rozmów jest przecież bardzo wiele. W planach prezydenta Zełenskiego jest też otwarte spotkanie z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w naszym kraju. W 2040 roku Polska może mieć 74% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Minister klimatu zaprezentowała dokument, który stanowi zmianę polityki energetycznej. Anna Moskwa podkreśliła, że plany są bardzo ambitne. Do filarów polityki energetycznej dodano suwerenność energetyczną. Przede wszystkim rozumiana jako brak zależności od zewnętrznych surowców i zewnętrznych dostaw i maksymalizacja źródeł w oparciu o niezależne, własne źródła do produkcji energii. Rozumiejąc suwerenność, rozumiemy też bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo jako stabilność. Dlatego też dostosowaliśmy ten dokument do umowy społecznej, tej górniczej umowy społecznej. W dokumencie podkreślono także rolę energetyki jądrowej w polityce energetycznej. Podwyżki za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 są nieuzasadnione, mówi rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Od dziś za przejazd odcinkiem między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą 30 zł. Nie zgadzamy się z podwyżką, ale zmiana na tym odcinku nastąpi najwcześniej za 4 lata, tłumaczy rzecznik resortu Szymon Huptyś. Koncesja kończy się w 2027 roku. Nie ma planów, aby ją przedłużać. To oznacza, że od marca 2027 roku ten odcinek przejdzie we władanie państwa i przejmie go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wówczas te opłaty będą niższe, będą być może, to jest koncepcja i zapowiedź ministra Andrzeja Adamczyka, być może ta trasa będzie bezpłatna. Koncesjonariusz płatnego odcinka autostrady, spółka Stal Eksport, podwyżkę tłumaczy wzrostem kosztów eksploatacji i sytuacją gospodarczą. Afgańscy talibowie zamknęli prywatną stację radiową, w której pracowały kobiety i w której nadawano muzykę. Była to jedna z ostatnich rozgłośni, gdzie można było usłyszeć muzykę zakazaną przez nowe władze kraju. Działające na północy Afganistanu radio było ostatnim w kraju zarządzanym przez kobiety. W stacji o nazwie Głos Kobiet pracowało w sumie 8 osób, w tym 6 kobiet. Dziennikarki poinformowały właśnie, że w miniony czwartek talibowie weszli do rozgłośni i zdecydowały o jej natychmiastowym zamknięciu. Powodem miało być granie przez radio muzyki w czasie Ramadanu, czyli świętego miesiąca postu. Gdy talibowie powrócili 2 lata temu do władzy w Afganistanie, zapowiadali, że będą szanować prawa obywatelskie kobiet. Szybko jednak okazało się, że kobiety i dziewczyny nie mogą studiować,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Art Newspaper to jest taki ranking najpopularniejszych muzeów na świecie. Jak państwo mogą sobie typować pierwszą trójkę? Myślę, że przyjdzie okazja, żeby zdradzić, jak wygląda pierwsza trójka. Ważna jest informacja, że w ścisłej czołówce tego rankingu znalazło się muzeum z Polski. Jakie to muzeum? O tym na pewno więcej opowiemy państwu w trójce za kilka chwil. Wspomnień idę pod dom, twój dom. Warkoczami tęsknot wrastam tu kolejny rok. I ledwo już pamiętam twoją twarz. Byliśmy dziećmi, a teraz pewnie już kogoś masz. Znowu mijamy się przypadkiem. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. przypadkiem. Powiedz, czy mogło być inaczej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie. Bezlitosny czas zamasuje mi w pamięci twoją twarz. Na, na, na. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz, ile mogło. Osiemnaście minut po godzinie 14 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Zamek Królewski w Warszawie zajął 24 miejsce w rankingu The Art Newspaper, czyli najpopularniejszych muzeów na świecie. No to porozmawiajmy o tym. Paulina Szwed-Przestrzeniewicz z Zamku Królewskiego w Warszawie jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Paulino. Dzień dobry. Tylko drobna poprawka. Piestrzeniewicz. Poza tym wszystko się zgadza. Piestrzeniewicz. Dobrze. Tak, Pani Paulino, tak zerkam sobie do tego rankingu i widzę, że no, pierwsza trójka, powiedzmy, to jest Louvre na samym szczycie, później Muzeum Watykańskie, później Muzeum British Museum, czyli tak. Londyn. No to taka trójka faworytów, z którymi raczej trudno byłoby powalczyć, ale rozumiem, że to jest duży sukces. Dla nas bardzo duży sukces. Tym bardziej, że ten ranking porównuje lata przed pandemią z pierwszym rokiem popandemicznym i drugim rokiem popandemicznym. Jak wszyscy pewnie się domyślamy, jak wszyscy wiemy, ten czas lockdownów kolejnych był bardzo trudny chyba dla wszystkich instytucji, dla instytucji kultury szczególnie, bo po prostu nie mogliśmy zaprosić naszych gości. Tym bardziej nas cieszy to wysokie miejsce. No dobrze, to w jaki sposób się takie wysokie miejsce robi? Robi się to w ten sposób, że przede wszystkim trzeba wiedzieć, co się robi. My przez ten czas, o którym wspomniałam, zamknięcia, nie straciliśmy kontaktu z naszą publicznością. Przeszliśmy oczywiście, jak większość instytucji, do internetu, ale to nie tylko było to, nie tylko oferta internetowa, myślę, trzymała naszą publiczność blisko nas. U nas trwały cały czas prace nad działalnością naukową, edukacyjną i artystyczną. Przygotowywaliśmy przyszłe wystawy, wierzyliśmy, że będziemy mogli je otworzyć i zaprosić gości no już osobiście do oglądania ekspozycji. I tak też się stało, jak już wreszcie instytucje mogły otworzyć drzwi i powiedzieć zapraszamy, no to my to zrobiliśmy od razu. Nie potrzebowaliśmy takiego czasu na rozruch, tak? Tylko działaliśmy na pełnych obrotach. Pani Paulino, to jest oczywiste, no bo to jest jasne, że trzeba wyjść frontem do odwiedzających i jak najbardziej ich zachęcać do tego, żeby przychodzili. No i tu rzeczywiście sukces, bo mam takie dane, że w ubiegłym roku Zamek Królewski w Warszawie wraz z Ogrodami Królewskimi odwiedziło ponad 1 740 000 osób. To proszę powiedzieć, co było takim waszym największym strzałem w dziesiątkę? Która wystawa cieszyła się największą popularnością? Trochę pan już o tym wspomniał. Zamek to jest taka specyficzna instytucja kultury, bo po pierwsze ludzie bardzo są z nami związani, tak osobiście. Pamiętają wnętrza, historyczne wnętrza zamkowe, na przykład z wycieczek szkolnych. I część z nich przyjeżdża do nas, odwiedza nas po to, żeby zobaczyć apartamenty królewskie, zobaczyć prawda, te sale znane. Czyli te stałe wystawy takie. Te stałe, tak, stałą ekspozycję. Natomiast wystawy czasowe, do których przykładamy bardzo dużo znaczenia i przygotowujemy je tak pieczołowicie, też ściągają wiele osób. No wystarczy wspomnieć nazwiska takich twórców, których dzieła można było u nas oglądać, czyli na przykład Botticelli, czyli na przykład Rubens, Caravaggio, czy choćby Abakanowicz, której wystawą zakończyliśmy ubiegły rok. Największą popularnością cieszyła się wystawa Botticelli opowiada historię. To było ponad 55 tysięcy zwiedzających. To jest bardzo dużo jak na wystawę czasową. A proszę powiedzieć, bo rozumiem, że organizując tego typu wystawę, czyli wystawę czasową, i kiedy chcemy powalczyć o pracę naprawdę dużych nazwisk, jak dużym kłopotem jest, żeby takie obrazy ściągnąć do siebie? No jest sporym kłopotem. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł. Trzeba wiedzieć, co chcemy pokazać i w jaki sposób. I trzeba zgromadzić na to fundusze, czyli przekonać całkiem spore grono osób do swojego pomysłu i do tego, że ten pomysł będzie się cieszył popularnością także wśród widzów. Na szczęście nasi kuratorzy, nasza dyrekcja to potrafi robić i dlatego możemy sobie na takie wystawy pozwolić nawet w tym takim nie najlepszym czasie. Może też dobrym przykładem potwierdzenia tego, że wiemy jak to robić, są nasze najbliższe dwie wystawy. Jedna to będzie wystawa już niebawem otwierana, poświęcona Kopernikowi. Pokażemy go w taki bardzo bogaty sposób, jego całą twórczość, jego całą działalność naukową, ale także jako ekonomistę, no i oczywiście jako naukowca. A druga wielka wystawa to druga połowa lipca i to będzie wystawa porównująca wczesny renesans z antykiem, wczesny renesans włoski. Będzie mnóstwo obrazów dzieł sztuki sprowadzonych z muzeów europejskich i nawet amerykańskich. No i tutaj chciałem zapytać panią o tak zwaną logistykę, no bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że organizując taką wystawę z dużym rozmachem, ale też z pracami, które są niejednokrotnie szalenie drogie albo nawet nie można wycenić ich wartości, to podejrzewam, że ta kwestia zabezpieczeń i logistyki jest tutaj szalenie ważna. Tak, to jest bardzo bogaty, długi temat, szczegółowy. To są kwestie ubezpieczeń tych dzieł sztuki, które muszą do nas przyjechać. Zabezpieczeń? Tak. No, zaplanowania, zapewnienia im jak najlepszych warunków u nas w zamku. My to robimy, prawda, tych konserwacyjnych. Sale muszą być wyposażone w odpowiednie tam, nie wiem, zraszacze, nawilżacze i tak dalej, i tak dalej. No i cała podróż tych dzieł sztuki, choćby z Włoch, tak, czy z Francji, też jest bardzo dobrze przygotowana, zaplanowana, ale to są rzeczy, które nie bardzo możemy zdradzać. Dla bezpieczeństwa między innymi tych podróży. Pani Paulino, w takim razie czekamy na wystawy, o których pani mówiła i ja życzę, żeby 2023 rok no, przyniósł państwu dwumilionowego odwiedzającego. Jest to do zrobienia? Myślę, że tak. Liczymy na to, że tak. Jak tylko będziemy wiedzieli, że ten dwumilionowy gość nas odwiedził, damy państwu na pewno o tym znać. I wtedy na pewno się spotkamy i porozmawiamy. Jestem przekonana. Paulina Szwed-Piestrzeniewicz z Zamku Królewskiego w Warszawie była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. If I can. the door, babe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugim notowaniu listy przebojów trójki Kathy Melua miała dwie piosenki na miejscu 19 Golden Record oraz wśród propozycji kolejny jej singiel zatytułowany Quiet Moves. Mówię o tym dlatego, że Kathy właśnie może się pochwalić 9 płytą w dorobku. Nosi tytuł Love and Money. No i Kathy postanowiła ruszyć w trasę koncertową Love and Money Tour, w ramach której trzykrotnie będzie można zobaczyć ją w Polsce. 11 kwietnia w Warszawie, 12 kwietnia w Gdyni i 14 kwietnia we Wrocławiu. Wrocławiu. Trójka serdecznie Państwa na te koncerty zaprasza, więc gdyby Państwo było po drodze i mieli Państwo czas 14 kwietnia być we Wrocławiu w hali stulecia na koncercie Katie Melua, to ja mam podwójne zaproszenia i chętnie Państwu je teraz oddam. Wystarczy do mnie napisać na adres tomasz.miara@polskieradio.pl, tomasz.miara@polskieradio.pl, podając stosowne, potrzebne dane, więc proszę, proszę pisać. A jeżeli chodzi o 53. wydanie listy przebojów Trójki, to przypomnę szybciutko, że mamy trochę więcej czasu na głosowanie, bo w najbliższy piątek listy nie będzie, będzie 10 kwietnia, czyli w lany poniedziałek, więc do 10 kwietnia do 12 czekamy na Państwa głosy. Proszę głosować lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji. Ja proponuję teraz piosenkę z miejsca 4. ostatniego notowania, Riverside, Friend or Foe. się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Jeżeli chodzi o bilety na koncert Katie Melua, ten koncert wrocławski, proszę w tej sprawie już nie pisać, ale proszę czujnie słuchać, bo w każdej chwili takie bilety znowu mogą się u nas na antenie pojawić. Jeżeli lubią Państwo makaron, to proszę posłuchać. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, nawijać makaron na uszy. Skąd się wzięło powiedzonko, które oznacza długie gadanie jakichś dziwnych, mało wiarygodnych rzeczy? Otóż współczesne słowniki na ten temat milczą, a językoznawcy snują różne domysły, zastanawiając się, o co chodzi z makaronem na uszach. Niestety w większości błądzą, biorą bowiem makaron za makaron. W sensie spożywczym. Tymczasem makaronem zwano powstałą w renesansie baroku formę zabawy językowej, pewien typ utworu. Wymyślił tę zabawę żyjący pod koniec XV wieku w Padwie włoski poeta Teofil Falengo. Carmen Macaronicum lub Macaronea nazywał się ten typ twórczości. Chodziło o zabawne przemieszanie językowe. Do wiersza łacińskiego wrzucano słowa włoskie, francuskie, niemieckie, ale używano ich w formach łacińskiej odmiany, uzyskując efekt komiczny. A mieliśmy, drodzy Państwo, też makarony w polszczyźnie. Oto przykład takiego makaronu z XVII wieku w wykonaniu Stanisława Ożelskiego. Opis działań kuchcików w kuchni. Pars portal drewnus, pars trunquat parskve nakuadat, hic cavat et brzucho flacus, set alter odierat, alter preterat chastum gnutando ministrat, rozbijat ova, czyli jaja, simulque gallina vesravit, gallina to kura, et bene nadievat russorum more pierogos. Hic centum pendet caldaria polendvicis ceobasis atque putredis. Stanisław Ożelski, drodzy Państwo, po długim pobycie we Włoszech, w Padwie i w Bolonii, na początku wieku XVII przywiózł do nas formę poezji makaronicznej. Stąd też mamy zapewne i nasze powiedzonko o nawijaniu makaronu na uszy, czyli długim gadaniu pełnym uczonych zwrotów słów udających obce języki i łacinę. Jak brzucho, odzierat, ciastum czy kiełbasis. Zatem już żegnandum się z Państwem, set ita buono makaronis na uszum, nawiando et do usłyszensis. Keep trying.